إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جمر على إيونيما ونندي كل بي الله ونبي قوم إن بي سمايد تبيعون سمايد أري يا رو أولون قني جول بي لا إله إلا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون جول دو ويكون قني حكونا ما يوني إن ننجي لغل إن ننجي لغل سو أبين غلو لغل تن يولر غلو لغل وني توحيد woni la ilaha illallah maayango woni gurdam sa heɓani o to bange e gurel buubu oto fawdude koyɗe oto fiyoto becce kono sen tacci en ketti o to bange e siraade en mbiyama en paasi ñande hen eɗen poti weltade eɗen poti fawdirde koyɗe naɗo aljanna yo fawdude koyɗe Aboubacry wi so koyɗam ɗiɗi natani aljanna da mi mantata hooram da mi hoolaki hooram noon gaare mbasen hawrade golle men e fawdirde koyɗe Allah so rokkima wonde juuldu e hoorde sakkade poɗɗa ko yettude Allah mbasa fiirade becce wala tamutunna illa wa antum muslimun Allah rutti o noddi kadi jiyaɓe makko ɓeyro ko hertiɓe ɓeega ko jiyaɓe foof ya ayyuhannas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida koye fittaɗo wotoro tagueɗe woni Adama alayhi salam enen fo kentaniraɓe Adama Adama tagira ko ɓakkere ɗum waɗi nela sallah sallam wi o wi woni yimɓe yoɓe goppu wastorade babiraɓe mabɓe babiraɓe mayɓe o wi ɓen tawi ko mayɓe ko heferɓe o haaldano koye Quraish ko haaldano koye makkanaɓe walla arabeɓe ɓe wurdi ɓe o wi goto mabɓe ko docorol jeyngol tan ko ƴulmere jeyngol tan o wi walla goto mabɓe walla goto mon ɓuura webde to Allah no joola oɗon gandi howoyre jaafoɗon wiyete ko tallore ƴettata ko jaañe bamɗi walla jaañe nayyi ene talla ɗum on ji mayɗo no ke feere on mayɗo ene mawni kini o way kono howoyre ni tallore wiyete ko tallore ene tallira ɗum hinere mum o wi Allah itte mon mawni kirade jahilankagal e wastorade babiraɓe e taniraɓe o wi goto mon ma woni julɗo kulɗo Allah walla fajiri malkisaɗo goto wona julɗo Allah o wi goto mon woni tan ko julɗo kulɗo Allah walla fajiri naɗo jeygol o yimɓe fo ko ɓiɓɓe Adama o wi Adama tagira ko ɓe ko ɓakkere walla ko leydi enen fo ken ɓiɓɓe Adama Adama tagira ko ɓakkere tagiraɗo ɓakkere noon fotani wastade hoore mum e walla mantude hoore mum o monta termisi 3555 ɗum waɗi jomiraɗo wi inna acramakum indal itqaku ɓuure moon fof boddu holɗo Allah gasi ɗum waɗi arabe ɓe mbi sagata wona mbiya babam wonno tana wonno e tana waɗino ande holko mbaɗɗa an holko mbaɗɗa ɓe mbi fata wona mbiya man kana abi ha ana da wiyata ko min mbeɗen ɗo ko min ɗum min golli kono tane kay ko golluno ko gasi woni yimɓe ndeysan ubbita ko gagneje ha daña prestige ha daña teddugal an holko golluɗa holko gollanɗa hoorema e holko gollanɗa leñol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam enam en kaaline darsu men ɓennuɗo en kaali eɗen pirlito saabu oɗo masala ene sohla no fewi yimɓe hew bandiraɓe heɓe en namdo ɗum ko faare sujude sahwa en mbino nela sallah ah sallam wi so noddinama seyɗani dogata keno oppo hendu so wurnama kadi o doga so gayne wurnede o naata hakkunde sappiji o siftino juulowo ko ganduɗa jogorani siftor ɗum taw wonani e juulo siftor ɗum ɗo ciftora guese ciftora baali ciftora beyi ha jiiɓa juuluma sa jiiɓi telɓa e juuluma walla makla e juuluma bandiraɓe sehilaɓe ayna am ɗum noon bandiraɓe julɓe haade men haalde ko no sujjirte sahwo la budda ganden farillaji e sunnaji sen ganda farillaji juulo e sunnaji juulo en ganda ko cujjerde saabu farilla sa oppi ɗum par force ganda ɗum sunna sa oppi ɗum aɗa wawi sujjerde ɗum tawa addani ɗum ɗum waɗi par force ganden farillaji juulo en kalino ko ene pirlito oɗon gandi kono siftinde jomiraɗo wa dhakkir fa inna dhikra tanfal muminin. Ene jeeya e farillaji juulo takbiratul ihram habbirama adango go natata juulugo. En mbino garɗo tawi ilmane nangue koppi, so habbiri o nangue koppi, so tawi o annino ko nadde juulo juulo makko selli o dañi darde, so tawi o annino ko nangude koppi juulo makko sellani, saabu o nangi koppi gila o suwa nadde juulo. Takbiratul ihram kañum natirta juulo, ene sella noon kabbira gila yetaki sappel walla kabbira nanga koppi taw ganniɗa ko habbirama ihram go. Habbirama ihram go natirta juulo ko farilla. Habbirde aɗa dari kada darana ɗum ko farilla, jangude fatiha ko farilla, darade ene janga fatiha ko farilla, jangude fatiha ko farilla, wonande julno hoore mum e iliman bandiraɓe sehilaɓe. Ɓaw ɓaw fatiha wona farilla ɗumum, saabu ɓaw ɓaw cokkiɗo iliman so ari o tawi iliman e nangue koppi, o habbiri o nangue koppi o dañi darde te o jangadi fatiha bandiraɓe sehilaɓe. Enam nangude koppi ko farilla, ukkitade ko farilla, sujjude ko farilla e ƴukkitade kadi ko farilla, salminde ko farilla, jooɗanade salminago ko farilla, reggodirde tan gila habbirago ha silminde ɗum ɗo fof ko farilla. Kala ko terkal mbaɗɗa a nangue koppi a ƴukkirima ha terɗe ma fo garta ɗum ɗo kadi ko farilla. Ɗum waɗi won yimɓe sene cujje hakkunde sujjude sujude wonta hay sogonde bandiraɓe sehilaɓe. Ala so tawi noon ko dewo o iliman ko sukkore iliman par force o jogo niya niya sukkade iliman, oɗo joni kadi niya makko e sukkade iliman ko farilla bandiraɓe sehilaɓe. Anniya juulugo ko farilla, salminde nde kadi ko farilla. Eyna juulo tahrim mum ko habbirago, tahlil mum ko taslim bandiraɓe sehilaɓe. Eyna en kalino darsuji men ɓenni ɗo eɗen pirlito eɗen ciftino wa dhakkir fa inna dhikra lil mu'minin tanfa'ul mu'minin. On juulano ti subahanahu wa takusan, o juuli darɗe ɗiɗi en mbi, o fonno ko jooɗade o waɗa tahiyat, o yejjiri o ummima, so ummima ha koppima ko ceere leydi o artata, o jokko juulo makko toko ti subahanahu wonna wa takusan, o adda darde darde fof faati e ɓolo, darde wattininde o waɗa tahiyat, o fowa salatul ibrahima, so gayni hade makko silminde o sujja laabi ɗiɗi o silmina o sujji qabla salam. So tawi noon o yehi haw ummima o darima o ruttima o jottima oɗo o ɓeydi, so waɗi tahiyat haw gayni o silmini o sujja laabi ɗiɗi o silmina bandiraɓe sehilaɓe. Eynam oɗo ponnoɗo jooɗade waɗa tahiyat, o jooɗaki o waɗan tahiyat, o oppi sunnaji ɗiɗi. Jooɗade nde e wadde tahiyat ɗum ɗo fof ko sunna, ɗum waɗi sa oppi sunna ene sella cujjana ɗum tawa addani ɗum kono farilla par force gadda ɗum. Mi rokka yeru aɗa juulatno ti subahanahu wa takusan, an juulata hoore ma wol iliman, a jangi simore a jangani fatiha ha a nangue koppi, a siftori an a jonga jangani fatiha a ƴukkito janga fatiha, sa wilam pawa hen simore nde, sa wilam mbasa fawde hen simore nde, saabu simore nde ko sunna bandiraɓe sehilaɓe. Enam e hadis goɗɗo en kalino ɗum ene pirlito hadis Ibnu Mas'ud, o wi nelaɗo sallah sallam o duuli darɗe joyyi, nelaɗo juuli darɗe joyyi ko nayyi o fonno juulde, o silmini ɓe mbimo an nde ko joyyi juulɗa, o sujji laabi ɗiɗi o silmini o wattan tahiyat. Fittu joni nde o juuli darde o silmini o sujji caggal nde o haali e caggal nde o silmini, kaɗo haali firti ko bonnani juulo makko, ɓe mbimo ko joyyi juulɗa o sujji laabi ɗiɗi o silmini. Omonto muslim bandiraɓe sehilaɓe. Enam e hadis gon en kaali ɗum hadis Abi Sa'id al-Khudri radiallahu anhu, o wi nela sallah sallam wi on cikkitiɗo e juulo mum, o anda o juuli ko tati, o anda ko nayyi o juuli, yo weddo sikku o yo wad ko yenana ko, o sujja laabi ɗiɗi haade makko silminde. Oɗo hadis ne waɗi hadis goɗɗo biyowo subbada salam, kono oɗo hadis version oɗo hadis Abi Sa'id ko nelaɗi on cikkitiɗo, o anda ko tati o juuli, o anda ko nayyi, yo wi ko tati, yo weddo ko sikke ko, yo wad ko tenti ko, so waɗi tahiyaɗo o gayni haade makko silminde o sujja laabi ɗiɗi o silmina. So tawi o juuli ko joyyi woni waɗinim shafa, par ce que juulo na farilla wonta witre telɗata par force timma, sujjuji ɗiɗi o sujji ɗi fiti joni ko juulo makko telɗani woni shafa woni père. So tawi ko joyyi o juuli waɗanimo père, so tawi ko nayyi o juuli o seknorima cheytan, saabu seyɗan yinno ko bonnude galle makko peewi o siftori. Omonto muslim omonto Abu Dawud. Enam jon an juuluma sa fewniti ɗum a seknorima cheytan jinnoɗo bonnude juuluma o. Enam en kalino kadi e darsuji ɓennude mbiɗon on ɗon mo ganduɗa ko baw baw o ari o tawi eliman ina juula o dada ma darnde wala dardidi eliman oppi sunnaaji didi wala oppi sunna gor ene sujjada qabla salam baw baw mo ganduda eliman o dadi mo dardidi wala darnde so eliman sujji qabla salam um ko firti so eliman silmi sujji hade mum silminde so eliman sujji hade mum silminde o sujjiti eliman o so eliman beydi non e juulu mum ene sujja caggande silmini kanko dadaado o baw baw o sujjita eliman o so eliman silmini o ummo o adda ko dada ko so gayni o sujje labe didi caggal do silmini so tawi ko eliman o beydi ko ni kanko o tawaka dum hay so sujjani ba'da salam ala ko bandar bimi wasadrikil qabliya ma qurbi salam wasadrikil ba'di wa lam min ba'di am ibnu ashir kunun bi enam enam hay joni ada fonno sujjude qabla salam hada ma silminde a wadi tahiyya daga ay jiri asilmini a sujja tan labi din goddi njuluma ene selli do ponno da sujjude qabla salam a yejjiri a sujjiri a sujji asilmini a sujjandum sa sujji ba'da salam njuluma ene selli bandarabe sey labi enam e hadis goddo kadi kalden kadi hadis ziliyadain lela do julan no juluji naydi o juli didi o silmini o ari o bagge legal sahabaabe biyanum haydar biyan ziliyadain yuma ya rasulullah ankam njulu ko mankina ko usta wala ka jijido wi ko zuli reni wi ko be bi aha ko dar didi njulda o ari o habbir o timmini njulu makko o wadi tahiyata gaydo o silmini o sujji labi didi cangal silminde on calmindo taw njulu mum timmani o salmini njulu makko timmani o aratan o jokkita njulu makko o timmina njulu ngu so wadi tahiyata gaydi o sujja ba'da salam o montu bukhari 1227 bandirabe sel o montu muslim 573 enam non on ko no nafila yo won farilla so njulu ma timmani asilmini a jula no nafila a juri dande water cikkuda atil asilmini atimmini asilmini a habdata tan timmina njulu ma sa wadi tahiyata gaydi sujja ba'da salam ko hala do ko feewi hen كو توفيق الله كو فيعانكم من الشيطان أقول قولي هذا وأستغفر لي ولكم فاستغفروا إنه غفور رحيم.